وعلي وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بحرمة حبيبك الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, bizi bu sene de 3 aylara ve 3 ayların da müjdecisi Regaib gecesine ulaştıran, kavuşturan Rabbimiz, Mevlamız, sahibimiz, razıkımız Hazreti Allah'a hamdü senalar olsun. Ve bu mübarek Regaib gecesini Rabbi Rahim-i Zülcelal bütün insanlığın hidayetine ve alemi İslam'ın da ittihadına ve ittifakına vesile eylesin. Ve uzaktan yakından gelerek şu mübarek cami-i şerifte içtima eden, toplanan, vaaz ve irşada kulak vermek üzere hazır bulunan siz mümin kardeşlerime de rahmetini, rızasını ve cennetini ikram eylesin. Böyle mübarek bir gecede bir araya gelmiş olmak elbette ki muhakkak ki manevi bir ziyafetin, rahmani ve rabbani bir cemiyetin tecellisi olacak. Herhalde rağbetiniz, gayretiniz olmasaydı burada içtima etmezdiniz. Bir şeye rağbetiniz var. Bir şeye gayretiniz var. Zaten bu gecenin de adı Regaib gecesi. Kelimenin kısa manasını vereyim, asıl maksada geçeyim. Regaib kelimesi gördüğünüz gibi mübarek Arapça bir kelime. Regaib, acayip vezninde, garaib vezninde regaib. Ragibenin cem'i, ragibe kelimesinin çoğulu, cem'i diyorlar. Ragaib, ragibeler demek. Yani müminlerin, Müslümanların çok rağbet ettiği şey, çok rağbet ettikleri, çok önem verdikleri, çok kıymet verdikleri şey demek. Şimdi ben buradan sohbetimi yapmak istiyorum. Bir mümin ve bir Müslüman en fazla, en ziyade neye önem vermelidir? Cemaate hitap etmek üzere başka bir programa daha yazmışlar. Oraya da ulaşmamız lazım. Bu konuda bir Müslüman için, bir mümin için rağbet edilmesi lazım gelen en mühim mesele nedir? Şurayı biraz açayım, sonra huzurunuzdan kaçayım. Bir müminin, bir Müslümanın en ziyade rağbet etmesi icap eden, şart olan, farz olan, zaruri olan şey nedir? Oldukça geniş bir mevzu, uzun bir mevzu ama derleyip toplamak lazım. Efendiler, hiç şüphesiz ki hepimiz gerçi belli seviyede bu konuları az çok biliyoruz, duymuşuz, işitmişiz. Bir Müslümanın yeryüzünde en mühim arzusu, gayesi, davası, sevdası, kavgası, rağbeti nedir derlerse, emin olun vereceğiniz cevabı aynen işitir gibiyim. Allah'ın rızası. Öyle değil mi? Allah'ın rızası. Allah razı olduktan sonra bir Müslüman başka bir şey ister mi? İstemez. Allah razı olduktan sonra bir insan ne ister başka? Allahu Teala razı olursa artık rahmet onun, cennet onun, cemalullah onun, rahatlık onun, ferahlık onun, her şey onun demek. Ancak Allah'ın nelerden razı olduğunu, nelerden de razı olmadığını bilmek icap eder. Acaba bizim Rabbimiz, Mevlamız Hazreti Allah Celle Celaluhu en fazla neden hoşlanıyor? Allah'ın en çok hoşuna giden ve Rabbimizin en çok önem verdiği şey nedir diye sorulsa, onun da cevabı bir tanedir. O da tevhid dediğimiz hadisedir. Tevhid. Tevhid. Bir mübarek kelime. Et-tevhid diyoruz. Bundan dolayıdır ki bir kimsenin mümin olması için kalbiyle tasdik etmesi, diliyle de ikrar etmesi icap eden bir kelime var. Bu kelimeye kelime-i tevhid denir. Kelime-i tevhid. Bak bir bardak su var mı acaba? Bir bardak su var mı? Kelime-i tevhid diyoruz. Kelime-i tevhid biliyorsunuz lam elifle başlıyor. Lam elifle başlıyor. Bir de kelime-i şehadet var. Bulsunlar bana bu. Biçimsiz ol. Bir de kelime-i şehadet var. Şehadet kelimesiyle başlıyor. Teberrüken hem bir kelime-i şehadet getirelim, hem de bir kelime-i tevhid getirelim. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Buna kelime-i şehadet, yani şehad, eşhedü ile başladığı için kelime-i şehadet diyoruz. Bir de lam elif ile başlayan kelime-i tevhid var ki, buyurun. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İşte bu her iki mübarek kelimeye de kelime-i tevhid diyoruz. Demek ki Rabbimizin, Mevlamızın en çok hoşuna giden, en çok sevdiği, en çok razı olduğu kelime, ifade, beyan hangisiymiş diye sorulsa ne cevap vereceksiniz söyleyin? Kelime-i tevhid. Bundan daha muhteşem, bundan daha mübarek, bundan daha büyük bir kelime yoktur. Bu sebepledir ki, Resul-i Zişan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, bir Müslümanın ciğer faresi, yavrusu, çocuğu, çocuk biliyorsunuz, insan denen varlığın semeresi, nasıl bir ağacın meyvesi varsa, bir insanın da meyvesi ne oluyor? Çocuğu oluyor. Çocuk. Fevkalade ehemmiyetlidir. Bir kadınla bir erkek, nikah sebebiyle, nikahlanmak suretiyle bir araya geliyorlar, bunlardan bir çocuk dünyaya geliyor. Çocuğun dünyaya gelmesiyle o kadının da kimliği değişiyor, erkeğin de kimliği değişiyor. Çocuk deyip geçmeyin. Biraz burada durmak icap edecek. Çocuk deyip geçmeyin. Bakın, kadına da erkeğe de ayrı bir kimlik ve kişilik, nitelik, yücelik kazandırıyor. Yücelik kazandırıyor. Çocuk dünyaya geldikten sonra kadın, o çocuğu doğuran kadın ayrı bir kimlik, ayrı bir kişilik, ayrı bir karakter, ayrı bir sıfat, ayrı bir ulviyet, yücelik kazanıyor. Çocuk doğuran kadın hangi ismi alıyor siz söyleyin. Ne ismini alıyor? Bakın, kimliği değişti. Kadınken anne oldu. Ne olmuş anne olmuşsa diyeceksiniz. Anne olmuşsa ne olmuş? Bakın, yine kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuyor mu? El cennetü tahte ekdamil ümmehat. Ne demek? Cennet annelerin ayakları altındadır. Bakın, Müslümanların nazarında cennetten daha yüksek bir yer var mı? Yok. Annenin ayağı ne olmuş oluyor bu hadis-i şerife göre? Annenin ayağı daha yukarıda, cennet aşağıda kalmış oluyor. Çocuk doğuran kadın bu ifadeye göre yükselmiş, yücelmiş, ulviyet kazanmış, yepyeni bir kimlik kazanmış oluyor mu, olmuyor mu? Oluyor, çocuk deyip geçmeyin. Çocuk dünyaya geldikten sonra erkeğin de kimliği değişiyor, kişiliği değişiyor. Ona ne deniyor? Ona da baba deniyor. Gerçi zamanımızda türlü türlü babalar türedi. Baba, baba, baba, 50 çeşit baba. Cinayet babası, mafya babası, yeraltı babası, eroin babası, iskele babası, şam babası, cehalet babası, rezalet babası. Babadan geçilmiyor. Asıl baba, bir çocuk dünyaya gelmesine vesile olan, vasıta olan zata deniyor. Ne tuhaftır ki, Müslüman olan gıdasını, kaynağını, ziyasını, ışığını, aydınlığını Kur'an-ı Kerim'den Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den alması icap eden şu bizim Müslümanlar, Müslümanım diyen insanlar, Allah'ın kendisine çocuk bile nasip etmediği bir sürü adama baba baba diye peşine düştüler. Allah çocuk bile nasip etmemiş ya, nasipsiz adama baba denir mi be? Şu milletin idrakine şaşıyorum. İşte Efendimiz buyuruyor ki bu çocuğa çocuk deyip geçmeyin. Bir Müslümanın bütün dikkatini, alakasını, hassasiyetini çocuğunun üzerine teksit etmesi lazım. Çünkü o insanın semeresidir, meyvesidir, hülasasıdır, neticesidir. Çocuğu bırakıp da neyle meşgul olacaksınız? Dükkanıyla, tezgahıyla, fabrikasıyla, eşyayla, maddeyle, arabasıyla meşgul olup da çocuğunu ihmal eden adam zavallı insandır, gayesiz insandır, manasız insandır, hedefsiz insandır, meyvesiz insandır, cahil insandır. Ya çocuk senin meyven de kardeşim, adam çocuğunu ihmal eder de dükkanla uğraşır mı ya? Adam çocuğunu ihmal eder de arabayla marabayla uğraşır mı? O senin hülasan, o senin meyven, o senin soyun, o senin hakikatin, o senin suretin. Nasıl onu bırakırsan? İşte bu yüzdendir ki Resul-i Zişan Efendimiz buyuruyor ki اِذَا اَفْسَحَ اَوْلَادُكُمْ فَعَلِّمُوهُ قَوْلَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّٰهِ Sizin ey müminler, Müslümanlar, sizin çocuklarınız, evlat, Arapça çocuklar demek, veled, evlat, sizin çocuklarınız, kelimeleri dilleriyle söylemeye başladıkları zaman, kelime biliyorsunuz, iki dudağın arasından çıkan söz demek, kelime. Kelime-i tevhid de buna dedik zaten demin. Çocuklarınız diyor konuşmaya, yani kelimeleri kullanmaya başladığı zaman, anne demeye başladığı zaman, baba, anne, dede, abi, gibi kelimeleri söylemeye, konuşmaya başladığı zaman hiçbir şey değil. O çocuklarınıza allimuhu, o çocuğa talim edin, öğretin her şeyden evvel. Herkesten ve her şeyden evvel o çocuklara öğretin diyor. Neyi? Kavle, şu sözü ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini mutlaka öğretin. Konuşmaya başlar başlamaz bir Müslümanın çocuğuna öğreteceği bir numaralı kelime hangisiymiş siz söyleyin? İlahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi. Şimdi bu noktaya göre, bu hükme göre Allah Resulü'nün nazarında bu kelimeden daha mühim kelime var mı yok mu? Yok. Olsaydı onu söylerdi. Kız ne kadar mühim bir şey. Bu kelime üzerinde çok durulmuş. Haddinden fazla durulmuş. Sebebi de Rabbimizin, Mevlamızın en çok sevdiği, kabul ettiği, takdir ettiği, takdim ettiği en mühim husus işte bu kelime-i tevhid. Az burada durayım çünkü zamanımızın da bütün fitneleri ve fesatları bu hususu bilmemekten hasıl oluyor. Bu noktayı bilmedikçe günümüzün, asrımızın, çağımızın türlü fesatlarından, fitnelerinden muhafaza içinde kalmamız çok güç. Çünkü Allah'ın Resulü buradaki tehlikelerle haber veriyor. 14 asır önce Resul-i Zişan Efendimiz her türlü mümini ilgilendiren, mümini alakadar eden ne çeşit, ne kadar mühim meseleler varsa hepsini beyan etmişler, açıklamışlar. Bu manada da, bu mevzuda da şöyle buyuruyor. Badiru bil e'mali saliha. Ey müminler, ey Muhammed Mustafa'nın ümmetleri. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bütün gücünüzle amel-i salih işlemeye, amel-i salihi sımsıkı tutmaya devam ediniz. Bu konuda yarışınız. Esetekûnü fitenün kekıta'in leylil muzlim. Yakın zamanlarda gecenin kopkoyu karanlıkları gibi fitneler ve felaketler zuhur edecektir. Haber veriyor. Gecenin koyu karanlıkları gibi. Nasıl gecenin o katı, o kesif karanlığı içerisinde yolunuzu, yönünüzü, eşyanızı, maddenizi tayin edemezseniz, o fitnelerin zuhuru zamanında da öyle şaşkınlık içinde kalacaksınız manasıyla gece karanlıkları gibi ifade buyurmuş Resulullah. Öyle fitneler çıkacak ki gece karanlıkları gibi. Aman ya Rabbi. Ne olacak? O zamanda hangi şey tehlike arz edecek? En mühim mesele, en mühim mefsedet ne olacak? İşte onu da beyan ediyor. Buyuruyorlar ki يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْس۪ي كَافِرًا اَوْ يُمْس۪ي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا. Bu fitnelerin yoğun olduğu, korkunç çoğaldığı günlerde, zamanlarda sabahleyin bir Müslüman evinden Müslüman sıfatıyla çıkacak, akşam evine dönerken kafir olarak dönecek. Bu kadar iman gidecek, gelecek, oynayacak, sallanacak, sarsılacak, bozulacak, çözülecek, yıkılacak. İman. En mühim meseledir. Bir Müslümanın bundan daha mühim meselesi yoktur. İmanı muhafaza etmek. Fitnelerin çok olduğu zamanlarda. Sabahleyin Müslüman olarak, mümin olarak çıkacak diyor. Akşam eve gelecek ki adam kafir ya. Münkir, müşrik. Yahut aksi olacak diyor Resulullah. Akşam evinde müminken, Müslümanken, sabahleyin sokağa çıktığı sırada bakacaksınız adam kafir. Böyle bir zaman içinde bir mümini korkunç tehlikeler ve felaketler karşılayacak diye Resulullah 14 asır önceden haber veriyor. Demek ki bu hususun çok iyi anlaşılması lazım. Çocuklarımıza konuşmaya başlar başlamaz anlatılması, öğretilmesi, aşılanması istenen Resulullah'ın üzerinde ısrarla durduğu kelime, kelime-i tevhid olduğu anlaşıldı. Peki kelime-i tevhid nedir? Burayı biraz açayım inşallah, fazla uzatmadan. Efendiler, gördüğünüz gibi bir Müslümanın da en çok rağbet etmesi gereken mesele, üzerinde en çok durması icap eden mesele, uğruna her şeyini feda etmesi icap eden mesele, bu tevhid kelimesi. Neyle başlıyor kelime-i tevhid? Demin dediğimiz gibi La ilahe illallah diyoruz. Bakın, La ilahe bir harf ile başlıyor. Kelimeyle başlamıyor. Bir harf ile başlıyor. Bu harfin adına biz ne diyoruz? Siz söyleyin. Lam elif. Unutmayalım. Lam elif. Lam ile elifin bir araya gelmesinden oluşan bir harf. Lam elif diyoruz. Okurken La diye okuyoruz. İsmini söylerken Lam elif diye söylüyoruz. Okunuşu La, La ilahe, bakın La, La, böyle okunuyor. İsmi Lam elif. Hemen İslami kaynakları, müellefat-ı İslamiye'yi araştırdım, inceledim. Bu Lam elifin okurken La diye okuduğumuz, ismini söylerken Lam elif dediğimiz bu harfin 58 tane manası var. 58 manası var. O da benim bulduklarım yani. Çok geniş manası var. Ama hepsi de büyük çoğunluğu, büyük ekseriyeti nef olan, olumsuzluk, reddetmek, kabul etmemek, geri çevirmek noktasında toplanıyor. La dedin mi, ilk manası kabul etmiyorum. Yahut reddediyorum. Bir şey teklif ederler bir Müslüman Arap kardeşimize. Efendi şunu kabul et, kabul ediyor musun, etmiyor musun deyince kabul etmediğini neyle ifade ediyor siz söyleyin. La. Ha, adam kabul etmiyor ya. La dedi. Bak Lam elif. Reddediyor, kabul etmiyor. Semtine yaklaştırmıyor. İşte bundan dolayıdır ki Arapçada nehy-i hazır, yani Allah'ın istemediği, Allah'ın reddettiği, kabul etmediği, yasakladığı işi haber verirken o kelimenin başına hangi harf geliyor siz söyleyin? La harfi geliyor. Mesela وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا. Ne demek? Zinaya yaklaşmayın. Bak la, la takrabu, yaklaşmayın. Yaklaşımı kabul etmeyin. Semtine yaklaşmayın, reddedin, istemeyin, kabul etmeyin. Böyle. La takrabu. Ve la tekunu, la tekunu, olmayın. La melif. Müthiş bir manası var. Reddetmek birincisi manası. Kabul etmemek. Yahut ağırca bir kelimeyle ifade edelim. Efendim, protesto etmek. Hani bazı insanların senetleri muhatabı vasıtasıyla protestoya uğruyor. Ya benim senet diyor protesto edildi. Ne demek bu? Reddedildi. Geri çevrildi demek. Protesto. Demek ki bu Lam elifin manalarından birisi de neymiş? Protesto manası. Geri çevirdi. Kabul etmemek, o da aynı manaya geliyor. Yahut hani kanun yapıyorlar, Cumhurbaşkanına kanunu arz ediyorlar, o kanunu kabul etmediği zaman o Cumhurbaşkanı ne yapıyor buna, hangi muamele yapıyor? Veto ediyor. Bakın, lam elifin bir manası da neymiş? Veto. La, olmadı bu, beğenmedim, kabul etmedim, hoşuma gitmedi, istemedim, geçmesini kabul etmiyorum ki veto anlamına geliyor, protesto anlamına geliyor. İşçiler çalıştıkları fabrikanın veya patronun verdiği ücreti beğenmedikleri zaman, istemedikleri zaman, o fabrikayı istemediklerini, patronu, işvereni istemediklerini ifade etmek için yemek yemiyorlar, bir takım bir şeyler yapıyorlar. Bunun adına ne deniyor? Grev veya boykot. Bakın, boykot manası da var. Boykot ediyorum. Diyorsunuz ki bu lam elifin manasını sabaha kadar saysam bitmez. Boykot manası var, protesto manası var, veto manası var, reddetmek manası var, nefyetmek manası var, nehyetmek manası var, ortadan kaldırıp atmak demek var. Bir sürü manası var. Lam dedin mi, lam elif, la dendiği zaman geçit yok, kabul etmek mümkün değil, tümüyle, tamamıyla reddetmek anlamına geliyor. Ha, peki bu harfi anladık. Önünde, bu lam elifin önünde hangi kelime var siz söyleyin? İlah kelimesi var. Bakın, ilah. La ilahe demek ilah kelimesi var. Bu ilah ne ya? Bu ilah ne? İlah. Nedir bu ilah? Yani 1400 sene evvel bu ilah dediğimiz şeyler sadece Mekke'ye mi mahsus? 1400 sene evveline mi mahsus? Bugün ilah var mı? Bugün ilahlar var mı? Bugün dünyada, etrafımızda, çevremizde, dünyamızda ilahlar var mı yok mu? Ne dersiniz? Var tabii. Eğer ilah olmasaydı la ilahe diyebilir miydiniz? Demek var ki söylüyorsunuz. Peki bunu söylüyoruz. Eğer ilahların sonu gelseydi, ilah olmasaydı, dünyada ilah milah kalmasaydı, la ilahe demenin bir anlamı olur muydu, olmaz mıydı? Olmazdı ya. Yok ki söylüyorsun. Ha, demek ki var. Mekke'ye mahsus değil. Bakın, buraları çok iyi anlamamız lazım. Çok iyi anlamamız lazım. Öyleyse bu ilah nedir? Çok kısa geçiyorum. Uzatmayayım. Bu ilah, ilahlar yahut ilah neyse, bir tane olabiliyor. Birden fazla olabiliyor. Canlısı olabiliyor, cansızı olabiliyor. Kur'an-ı Kerim'e göre söylüyorum. Canlı ilah var, cansız ilah var. İlahın ölüsü var, dirisi var, canlısı var, cansızı var. Kadını var, erkeği var, büyüğü var, küçüğü var, zengini var, fakiri var. İlah çok çeşidi var. Çeşitleri var. Ama bu ilahlar kullanılıyor. Mutlaka kullanılıyor, alet ediliyor ve bir takım kimseler bu ilahların arkasına sığınıp icraatını devam ettiriyor. Şimdi onlar da biliyorlar bunun cansız olduğunu ama kullandıkları için bir şey demiyorlar. Hani hatırlarsınız, Hazreti İbrahim aleyhisselam, İbrahim aleyhissalatu vesselam zamanında Nemrut namındaki zalim, kafir, müşrik hükümdarın zamanında, kısa nakledeyim, biliyorsunuz zaten, Nemrut ve bütün adamları, etrafı, kavmi, kabilesi, milleti bir gün, ki bunlar puta kapıyorlardı, putu kullanarak bir takım işler yapıyorlardı, günün birinde bir bayrama gittiler. Bir kır gezisi gibi açık bir arazide bayrama, bütün millet, bütün ahali, bütün hükümdar bayrama çıktıkları zaman fırsattan istifade ederek İbrahim Aleyhisselam gidip puthanede bütün putları kırıp sonunda da